بارك الله فيك شيخنا جزاك الله خيرا. قبل وجودك كميزة كنا بعد مسؤولها إن شاء الله قدكم عليكم لو تفضلت بإجابتك من بعضها. بارك الله فيك. يقول هذا السائل حسيمة شيخ الله أقول بخير يمت ونزق منازون العلامة كما يبو كتك درجة متوسطة أو ثانوي Naam, ama kama mtu atafuatilia maelezo uliyotoa. Nani alim? Nani allama? Na wengineo. Basi sizani ingawaje katika kaida ambayo hapa tuliona aliyotoa Sheikh Bazamol ili kujua wanazuoni watafute wanazuoni waulize. Bwana nani na nani mwanazuoni hapa katika thanawi hii? Sasa yeye mwanazuoni ndio atakupa jibu. Ama humu wote mwanazuoni. طيب. جزاك الله خير شيخنا. أحسن الله إليكم. يقول سائل je mtu ambaye ni mzinifu anafaa kuwa dai? Naam, ama kwa maana ya ad-da'ya tumeona kwamba da'ya ni mtu yoyote ambaye alikuwa anawarudisha watu katika dini ya haki, dini ya kisawasawa kutoka katika viza kama hivyo vya mambo hayo ya al-fawahish na munkarati na vitu kama hivyo. Lakini kama atakuwa ana sifa ambazo zilizokuwa kinyume kabisa na manhaji ya salafu saleh, basi huyo tuasema hawezi kuwa ni dai. Tukisema manhaji ya salafu saleh kwa maana kwamba ni dai ameshikamana na kitabu na sunna, alafahami salafu saleh kama ameshikamana na hivi, alafu baadaye tunamgundua kwamba kumbe ni mtu wa vitotos, sababu bwana hutufai kwa sababu kwanza utatuharibia jamii ya watoto wetu, mabanati zetu, ufai. Kwa hiyo kama itakuwa ni ama kwa upande mwingine shekhe, yani ukitoa nje ya manhaji salafu swale, wao wanakuwa mara nyingi hawana vigezo. Kwa hiyo madamu mtu kaisoma aya, kasoma hadithi, au pengine katoa mawaidha mpaka kalia kagaragara, huyu bwana dai. Lakini manhaji yetu salafu swale tuna dhawabit. Haiwezekani ukachanganya mafuta na maji. Lazima tuweke kutumayiz kwamba huyu dai na huyu ni mtu mbabaishaji. Allahu alam, alam ibliza. Jazakallahu khaira shaykhana, hafidhakallah. Swali la mwisho katika jibu letu hapa. Anasema muulizaji, tumeona kwenye taarifa ya mwanachuoni kwamba mwanachuoni anakuwa mashuhuri kwa ilmu yake na fadhila zake. Je, kuna tofauti kati ya kusema elimu yake na fadhila zake? Je, kuna tofauti kati ya kusema elimu yake na fadhila zake? Hivyo alivyoandika huko. Tumeona kwenye taarifa ya mwanachuoni kwamba mwanachuoni anakuwa mashuhuri kwa elimu yake na fadhila zake. Mwisho akauliza, je, kuna utofauti kati ya kusema elimu yake na fadhila zake? Sasa huyu muulizaji ningependa vile vile hiyo kama ingekuwa shafawia vizuri zaidi. Lakini kwa ufupi naweza kusema kwamba nilivyofahamu swala, mwanazuoni ni atambulikana kutokana na elimu yake na fadhila zake. Ya kwanza. Ya pili ndivyo hivyo. Ama kuna nukta moja hapa sikuwa nimeielezea kwa sababu ya muda, ni fadhaili alulama. Fadhaili alulama, tukisema fadhaili alulama, si tutumie istilahi gani ambayo itakuwa ni nzuri? Kwamba mfano ukichukua haya maji ya Kilimanjaro, alafu kuna maji mengine hapo sio ya Mo, Sasa haya maji ya Kilimanjaro ni bora zaidi kuliko maji ya Mo. Yote sasa, yote maji, lakini haya yamekuwa yana ufadhila, yana ubora. Kwa hiyo kuna fadhail za maulama. Mwanazuoni anapokuwa na fadhaili hizo, basi tunampa ile heshima yake kutokana na zile fadhaili alizokuwa nazo, na tunamzingatia kwamba huyu ni mwanazuoni. Topiki hii sikuitaja kwa sababu ya muda, lakini labda kama utaniruhusu kidogo, dakika mbili hivi, kama utaniruhusu, kwa sababu wewe ndio mamlaka unayo. Kama nini, basi tuache, kwa sababu ni swala ambalo yani limekaa katika ile hali ya naam. Katika fadhail za maulama ni nukta ambayo sikuwa nimeielezea, nimeiacha, ni pale ambapo maulama wanapokuwa katika hali ifuatayo. Ya kwanza ni kwamba maulama wao wamekuwa ni mashahidi, miongoni mwa fadhaili zao Allah subhanahu wa ta'ala amejishuhudilia yeye mwenyewe kwanza, kisha malaika, kisha maulama. Haya kama alivyosema katika sura Al-Imran, shahida Allah annahu la ilaha illa والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال الإمام القطبي رحمه الله في هذه الآية: دليل فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم. كما آيهين ونشى دليل يفضيل زائلين نأولئ تكفوا ولقوا نار ونزول. ونيني وسباب ونسمى إمام القطبي: فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء, lau kama ingelikuwa kuna yeye mwingine yote mwenye utukufu na ubora zaidi anazuoni, la qaranahumullahu biismihi, Allah angeliambatanisha jina lake mtu huyo wa ismi almalaikatihi, na majina na jina la malaika zake, kama qarana isma alulama, kama alivoli contact kuliambatanisha jina la zuoni. Yani kama ingelikuwa sharifu, maa wanajita masharifu, ni sharifu, ni sharifu, menkoa mtume, ingekuwa hawa wana ubora na utukufu, basi Allah angewaweka hapa, shahida Allahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu washarifu walamu. Maka huko ndo kunako masharifu huko, watu wengine wote si masharifu. Almuhimu, tunaona kwamba kumbe wanazuoni wana fadhila kubwa, fadhila kubwa. Kwa hivyo zile fadhila zao na elimu yao, tusema huyu ni mwanazuoni. Sasa hapo sijui alikuwa anakusudia nini zaidi hapo, Allahu alam. Na kama vile ilivyokuwa ni suala la mwisho, jazakallahu shaykh khairul jazaa, barakallahu fika, nasallu Allah yahfadhaka fi ma baqiya min umrik wa yuzidaka min umrika بطاعته. أبو الخطاب فضل شيخ عبد الله, شيخ عبد الله بن حميد, يا شيخ عبد الله بارك الله فيك, ادخل وعلى الطول على الكرسي, بارك الله فيك على الكرسي.